Ром 12 дугаар бүлэг. Иймэд ахトゥу нара. Өөрсдийн бие Бурханд тааламжит амьд ариун тахил болгон өргөхийг Бурхны өршөөлөөр танараас хичээнгүйлэн гуй. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөлн мөн. Энэ үеийн явдалд бүү нийцэгдэн. Харин Бурхны хүсэл юу болохыг тухайлбал сайн тааламжит төгс төгөлдөр хүслийг бадлахын тулд оюун ухаанаа шинчлэн өөрчлөгдөгдөн. Учир нь надад өгөгдсөн нэгүүлсээр би та нарын дунд буй хүн бүрд хэлий. Өөрийнхөө талаар бодох ёстой голсон илүү дээгүүр бүү бод. Харин Бурхны хүн бүрд ноогдуулсан итгэлийн хэмжээний дагуу эрүүл сэтгэхийн тулд бод. Нэг бид олон эрхтэн байдгийн адил мөн бүх эрхтэнд ижил үйл ажиллагаа байдаггүй адил бид олуулаа Христ дотор нэг бий болоо. Харин хүн бүр нэг нэгэндээ эрхтэн юм. Бидэнд өгөгдсөн нэгүүлсийн дагуу бид өөр өөр билгүүдтэй тул хэрв иш үзүүлвэл энэ нь тэр хүний итгэлийн дагуу аж. Хэрв үйлчлэл бол тэр хүн үйлчлэлээ. Сургаж байгаа бол сургаалаа. Ятгадаг хүн бол ятгалаг. Өгч байгаа бол чин сэтгэлээр. Тэргүүлж байгаа хүн бол хичээл зүтгэлээр. Өршөөл үзүүлж байгаа бол баяртайгаар хийгдүүн. Хайр нь хоёр нүүргүй байг. Бутар мөг жигш. Сайнаас зуурч ав. Ахад үсийн хайраар бий бийдээ өөрсдөө зориул. Би бийнээ өөрсдөөсөө дээгүүр дээдлэн хүндэл. Хичээл зүтгэлд бүү хойрог бай. Эзэнд үйлчлэн сүнс дотор шат. Найдвар дотор баярл. Зовлон дотор тэвчээртэй бай. Залбиралд өөрсдийгөө зориул. Ариун хүмүүсийн хэрэгцээнд ханд бүрэг. Зочломтгой бай. Та нарыг хавчихч хүмүүсийг юрөө харин бүү хараа. Баяр хөөр болж буй хүмүүстэй хамт баярл. Үйлж буй хүмүүстэй хамт үйл. Өөр хоорондоо нэг санаатай байцгаа. Ухаан бодолдооч бүү ихрэх. Харин төлөв даруй байхыг эрхэмэл. Өөрөөрийгөө мэрэгэн бүү болго. Хизээч, хиндэч, хизээч бузар мууг, бузар муугаар бүү хариул. Бүх хүний өмнө юун зөв болохыг л харгалзан үзэж бай. Хэрэг боломжтой бол та нараас шалтгаалж байгаа бол бүх хүнтэй эвтэй байгтун. Хайртууд минь, хизээч өөрийн өшөө хонзонг бүү ав. Харин Бурхны үүр хилэнд зай гарга. Учир нь өшөө авалт нь минийх. Би буцааж төлнө гэж эзэн айлдав гэж бичигджээ. Хэрв дайсан чинь өлссөн бол түүнийг хоолол. Хэрв тэр цангасан бол түүнд уух юм өг. Учир нь чи ингэснээр түүний толгой дээр галтай нүүрс овоолж байгаа хэрэг. Бузар муугаар бүү дийл, харин бузар мууг сайнаар дийлгдөхөн.